Welkom iedereen bij podcast 85 van 14 januari 2011. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Ik heb gehoord vandaag dat hij niet mee kan doen, want hij zit aan de cocktails in Artiga. Of wat, hoe heet het ook weer? Even kijken hoe het... Antigua in de... Antigua, nou, Caribisch gebied. Ja, dus 28 graden. Het is gewoon, dat hoort eigenlijk niet, hè. Maar goed, we gaan... Ik ga volgende week ook een weekje naar Malaga. Daar regent het natuurlijk weer wel, maar goed. Ja. Het is hier ook morgen 28 graden, onder nul. Oh, ja. Nou, in Europa hebben we het heel warm, hè. En dat is, vind ik ook wel interessant in wat daarmee nou gaat gebeuren. We hebben nou weer, deze week krijgen we een paar dagen van 12 graden. We hebben een enorme wateroverlast. Denken jullie dat de schade die daaruit moet voortvloeien op het gebied van informatica, dat een boost gaat betekenen voor de handel? Ik bedoel, steden als, noem maar wat, Koblenz staan onder water. En er is heel veel waterschade ook langs de rivier. Nou, de mensen hebben hun notebookje echt wel op het droog gelegd. En hun vaste computers, die misschien routers of zo. Maar ja, die worden toch vervangen door telecombedrijven. Ja. En misschien werk. Inderdaad, arbeidsloon om die routers weer te configureren en open te zetten en weet ik veel wat. Dus, nee, ja, wat, het is kleinschalig. Je laptop neem je wel mee, maar je routertje, dat staat misschien in de meterkast. Ja, nou, daar zullen de meesten niet aan denken, dus die staat nu vol water. Ja, nou, en er wordt nog veel meer schade verwacht, omdat het nog blijft regenen en zo. Want dat betekent natuurlijk wel weer grappig dat het ook zo warm is en dat de sneeuw die er al ligt gewoon wegsmelt en dus problemen geeft. Maar goed, dat is het. Wat is het nieuws deze week? Het nieuws begon begin van de week met dat er een bacterie is. Dat is een... hoe heet die bacterie? Moet ik even kijken. Zo'n hele foute bacterie. Een E. coli bacterie. En dan kan je... Entamoeba coli is dat, ja? Dat zit in heel veel voedsel. Ja, dan kan je vier... Jullie moeten me even helpen, maar dat is nog meer dan terra, toch? 4 terra opslaan in een gram. In één bacterie? In 1 gram. Nee, in 1 gram van die bacterie. Dat hebben ze nu net, uitgevonden dat kan. Alleen wat ik ook zie is dat je dat wel in je koelkast moet doen. Dus in het geval van waterschade ben je dan in één keer 4 terabyte. Maar volgens mij is het nog één hoger dan. Het is 4502000 gigabyte. Dus wacht even. Is wat je nu zegt is dat we hebben opslagmiddelen zoals halfgeleiderchips. Mm-hmm. Er wordt nu gesproken over opslag in optische opslag. Ja. Het idee is we zijn dat misschien kristallen ook gebruikt kunnen worden voor opslag. We hebben dus magnetische opslag. Hè? Maar dus nu eigenlijk in de DNA van de E. coli bacterie kunnen we zoveel informatie opslaan. Ja. Waar me daaraan doet denken is dat er waarschijnlijk al zoveel informatie is opgeslagen in zo'n DNA-string. Want ieder celletje van ons lichaam zit natuurlijk vol met informatie, met DNA-stringen. En wat je eigenlijk zegt is dat die DNA te programmeren is. Ja, ik wou zeggen, ja. Er is eigenlijk ook, als je er goed in kijkt, is er ook een film van miljoenen jaren geleden zit gewoon in jouw DNA opgeslagen. Nou, die gaan we binnenkort uithalen. Over opslag van informatie, nou heeft een zekere Luc Montagnier, dat is een Nobelprijswinnaar in de biologie, heeft een experiment gedaan waarbij hij een glas nam. En daar stopte hij die DNA in. En daarnaast een glas met water. En alleen maar water. En die zette hij naast elkaar. En dan zette hij er een veld van, weet ik wel, zoveel volt eroverheen. En dan ging hij daarna met enzymen. Hè. DNA kun je niet zelf bekijken. Ja, wel onder een microscoop, maar dan is het dood. Maar je decodeert DNA met enzymen. En wat deed hij toen? Toen ging hij dat glas water waar dus nooit DNA in was gestopt. Maar wel daarnaast had gestaan in een bepaald veld. Ging die decoderen met enzymen. En toen bleek dat dezelfde DNA-string als wat er in het oorspronkelijke glas zat, werd overgedragen. Nou, dat is en dit is dus niet zomaar een derde rangs quasi-wetenschapper. Dit is een man die een Nobelprijs heeft gekregen. En die heeft dat experiment gedaan. Dat komt ook in het blad Nature. Maar er is al enorme opwinding ontstaan in de wereld. Want dat zou betekenen dat informatie, zoals die ook in DNA zit, op een andere manier kan worden overgedragen. En wat jij nu eigenlijk zegt, dat is bijna hetzelfde. Namelijk dat je in een levende DNA-cel, namelijk dat zo'n Entamoeba coli-bacterie, dat ook kunt doen. Ja, en het is echt bizar veel informatie wat erin kan. Ik kan het woord ik kan gewoon niet zeggen hoeveel het is. Zo erg is het. In 1 gram. Dus ja, dat is. Alleen het probleem is natuurlijk dat je er in basis niet zo heel veel mee kan nu, op dit moment. En ook dat je het gekoeld moet houden, natuurlijk, zo'n DNA. Ja. Want als zo'n bacterie afsterft, dan ben je data kwijt. Om een of andere reden. Dus het is niet zo dat het te bevriezen is, lijkt het wel. Ja, dus goed. Het is een nieuwe technologie en daar zijn mogelijkheden mee, maar dat zal nog heel lang duren. Nou. Ja, nou ja, goed, maar er verandert dus iets en dat betekent ook dat ons denken over informatie verandert. En dat is wel belangrijk. Eventjes gewoon bij de praktijk van alle dag. Ik heb op YouTube een aantal filmpjes staan en daar heb ik 1,8 miljoen bezoekers nu gekregen. Dat is heel leuk. Maar ik liep van de week tegen een, ik zal nog even kijken of ik de naam kan vinden. Ik liep tegen een club aan, want ik was een beetje aan het zoeken op Google en dan moest een bepaald artikel hebben over Enneagram. En dan kijk ik wel eens op pagina 17 bij Google. En toen liep ik plots aan tegen een website waar mijn filmpjes allemaal bleken te staan. En ook met tienduizenden vaste abonnees en toestanden. En toen ging ik eens kijken en draai ik zo'n filmpje open en die hebben ze volgepropt met commercials. Dus iemand heeft mijn filmpjes van YouTube gehaald, daar commercials in gestopt. En pakt ook 1 miljoen bezoekers per jaar. Mm-hmm. En dat betekent geld. Ja, ik weet niet wat dat oplevert bij Google, maar dat betekent geld. Dus iemand is met mijn content aan de haal gegaan en is daar commercieel mee aan de gang gegaan. Nou ja, maar dat is wat we de vorige keer natuurlijk al zeiden. Er is eigenlijk iets mis dat Google al die adverteerders en crackers en hackers in de zoekresultaten laat zien en daar dan Google Ads op verkoopt. Ja. Is eigenlijk helpen van de vage figuren, zou ik maar zeggen. Google is eigenlijk actief bezig om geld te geven aan die figuren. Dat is de hoofdinkomensbron van dit soort mensen is Google zelf. Ja, nou, maar ik heb natuurlijk die mensen een brief geschreven en gezegd van hallo, hoe zit dat? En toen krijg ik uit Iran iets terug. Van nee, we hebben nooit iets afgehaald, het staat niet op onze server, het is nog een doorverwijzing. Nou, ik kan gewoon zien dat het wel op een server staat. En dat het niet zo'n YouTube-door dingetje is. Maar al was het een YouTube-doorklikker, ja, ze zijn gewoon met mijn content. Ze hebben een nieuwe toegang gemaakt. Hè? Dus op hun website kun je heel veel ander materiaal zien. Wat misschien sneller werkt dan YouTube. Of wat misschien in een land als Iran wel toegankelijk is. Hè? Dat zou ook kunnen. En ze verdienen er geld aan. En ik kan er niks aan doen. Want ik ga toch geen advocaat naar. Maar het viel me op. Ja? Maar ja. Goed, dat was even persoonlijk weer een realisatie van hey, dit kan. Een andere realisatie die ik van de week had is dat de Belastingdienst vreselijke problemen moet hebben, want ik heb op een gegeven moment, dat is heel lastig, ik heb een keer een bedrijf verkocht, een paar jaar later is dat failliet gegaan, en nu blijkt dat zij een belastingschuld van 35.000 euro aan dat failliete bedrijf is overgemaakt en niet aan mij. Toen dachten wij, jezus, hebben wij een fout gemaakt, hebben we niet het goede adres doorgegeven. Oh. Nu blijkt dat we dat allemaal doorgegeven hebben en dat ook 2 jaar geleden het juiste adres en het juiste banknummer op onze papieren staat. Maar dat om onverklaarbare redenen in de zomer van 2010 plotseling de naamstelling teruggaat naar die oude. Een fiscale eenheid die al jaren bestaat. Plus het bankrekeningnummer. En dat ze dus op basis van die gegevens dat even over hebben gemaakt naar dat oude bedrijf. Waar nu de bank en de curator gewoon zeggen ja, jammer, ja. En dan moet de Belastingdienst natuurlijk terug zien te krijgen en dat soort dingen. Maar wij kunnen dus bewijzen. Nou, heel vreemd. Toen kreeg mijn dochter van een ander van mijn bedrijven van de week ook een brief. U heeft dit of dat. En ze zegt, hoe kan dat? Dat is al 3 jaar oud. dat adres van mij en die beschrijving. Dus ik heb het gevoel dat er ergens bij de Belastingdienst een server gecrashed is. Ja, op de verkeerde knop gedrukt is. Ja, of er is iets gecrashed en er is een backup teruggezet. Even. Bijvoorbeeld. Even. Ja, ja, zoiets, ja. En daar praat niemand over. Maar ik heb dus nu toevallig twee van die dingen. Het zou leuk zijn als andere mensen dat ook zouden kunnen bevestigen. Maar ik vind het wel opvallend. Want in mijn geval gaat het om 35.000 euro. Maar als dat waar is, dan zou de Belastingdienst wel eens voor ontelbare miljoenen in het schip gegaan kunnen zijn. He, want normaal kunnen ze het zo terugvragen. He, als de Belastingdienst het naar een nog bestaand bedrijf heeft gestuurd en ze zeggen het is fout, dan houden ze gewoon in. Ja, dat is helemaal geen punt. Maar ja, een failliet bedrijf ligt dat anders. Ja, en dat geld had helemaal niet eens überhaupt gestuurd moeten worden, bedoel jij? Nee, dat geld had naar mij gestuurd moeten worden. Ja, of naar mij. Nee, ja. Maar goed, uiteindelijk zegt mijn belastingadviseur, je kunt bewijzen aan de hand van de stukken die ze jou gestuurd hebben. Ja, hè, dus de aangifteformulieren, daar staat gewoon het juiste, twee jaar geleden het juiste op. En dus, nou goed, wij kunnen bewijzen dat we het goed gedaan hebben, maar er is dus iets fout gegaan. Jongens, dat doet je dus even denken. Als de Nederlandse regering, het kan een lullige backup zijn. En het kan een backup zijn van één kantoortje in Amsterdam. Ja? Mm-hmm. En dan is de schade misschien beperkt. Maar als zoiets fundamenteel een keer misgaat, dat ze bij de visa een keer helemaal plat gaan. En ja? Wat gebeurt er dan? Nou, dat is heel angstig eigenlijk. Ik denk eigenlijk, als er een databasefout wordt gemaakt ergens door een of andere data-analyst die niet erkend wordt en je komt er na een half jaar pas achter, stel dat zo'n scenario aan de hand is, dan heb je wel een uitdaging. Want je hebt een dagelijkse backup en je kan waarschijnlijk een backup van een half jaar geleden terughalen. Maar die moet je dan integreren met data van een half jaar later. Maar dan kan je dus, daar krijgt dus iemand bij de Belastingdienst pijn in zijn buik van. Maar ik krijg er pijn in mijn buik van. Wat dat betekent dat mijn bezit, hè, wat ik op de bank heb staan, maar ook wat de Belastingdienst mij schuldig is, en 35.000 euro is toch niet, ja, dat dus zomaar door een of ander backup foutje kan verdwijnen. Ja. Ja, want stel dat die rommel niet bewaard had, maar gewoon gedacht had van, nou, dat komt wel. En ik had ook gedacht dat het al overgemaakt was. En ik heb toch nog wel een business. Dus het is nu niet zo dat ik 35.000 euro, dat ik erop zit te wachten of zo. Hè? Dat staat gewoon ergens op geboekt van dat moet nog komen of wat dan ook. Mm. En pas toen ik ging vragen van ik ging zeuren over de rente. En toen zeg ik, maar ik heb die 35.000 nooit gehad. Ja, maar dat is overgemaakt. Nou, willen ze dan niet eens vertellen welk nummer dat is? Dan krijg je de laatste drie cijfers. Dan zeg ik, oh, dat is een oude rekening van mij. Maar die bestaat al helemaal. Die is dus overgenomen door een ander. Mm-hmm. Ik schrok ervan. Omdat als de overheid al dit soort foutjes kan maken, dan kan ook Visa en dan kan de bank dat soort foutjes maken. Dan verwijs ik even naar de voorspellingen van. Menselijk fouten worden gemaakt. En bovendien, elk systeem bestaat uit eenden en nullen die heel makkelijk aan te passen zijn. Ja. Dus er worden altijd een hoop fouten gemaakt. En het staat of valt bij mensen die goed opletten en opmerken dat er iets mis is. Ja, en maar dit soort dingen gaan bijna automatisch. Om er iets aan te doen. Ja, maar dat betekent ook dat in een ziekenhuis, dat jouw probleem een topje van een ijsberg is. Ja, dat begrijp ik. Want, maar je zal maar in een ziekenhuis zitten waar dagelijks medicijnen aan kamer 13, bed 4 uitgereikt moeten worden. En iemand maakt even een backup van een half jaar geleden. Niet? En er sterven al 2000 mensen in een ziekenhuis per jaar, geloof ik. Heb ik ergens gelezen. Schrikken, hè? Ik denk dat het allemaal tot de mogelijkheden behoort. Ik kan misschien later nog even op terugpakken. Ik zag dat er in Duitsland in ieder geval over de Google Analytics problemen wordt gemaakt over de IP-nummerregistratie. Maar nog vooruitlopend op dat feit zag ik dat er in al onze nieuwe auto's, al onze auto's een IP-nummer hebben. Dat Ford al heel druk bezig is, ook Toyota gaat muziek van Pandora en internetradio aanbieden. En dus al onze auto's die hebben binnenkort een IP-nummer en kunnen dus Pandora-achtige radiodiensten en allerlei andere dingen draaien. Dus we kunnen gewoon in onze auto allerlei dingen doen. Ik vraag me ook af hier en daar hoe veilig is Dat we ook veel. Ja, kijk, leuk zo'n IP-adres. Dat betekent niet alleen dat je dingen kunt ontvangen, maar dat je ook dingen kunt zenden. En dat mensen weten waar het vandaan komt. Ja, nee. En al die geolocatie, weten waar je geweest bent. Zitten we daar nou allemaal op te wachten? We krijgen, als we door de straat rijden, krijgen we meteen van de lokale pizzeria, krijgen we meteen reclame op de radio. Ah, wacht even. Dat is het simpele. Ik heb van de week een column geschreven voor Amsterdam. In Amsterdam woont geloof ik 30% van de mensen niet op het adres waar ze wonen. Ja? En dan schreef ik, als de sociale dienst, en dat is in Nederland heel gebruikelijk, want de overheid vraagt van alles op. Hè? Het meeste naspeurland van de wereld, geloof ik. Als de overheid zou zeggen, om scheef wonen in Amsterdam te beperken, gaan wij eens gewoon kijken waar uw mobiele telefoon was. Ja? Kortom, waar u was. En we gaan om 12 uur 's nachts een meting doen. Even een meting, even kijken waar iedereen is. En dat doen we een week later nog. En, of voor mij doe je het 5 keer, of iedere dag. Ja? En als je dan 10 keer op een bepaalde plek bent geweest, dan nemen we aan dat je daar woont. Ja? En dan checken we dat even tegen het bevolkingsregister. Mm-hmm. En dat is technisch mogelijk op dit moment. Het wordt al gebruikt bij opsporingstoestanden. Als ze denken dat jij terrorist bent, dan doen ze dat ook. Maar ze kunnen dat voor iedere burger doen. Nou, de volgende stap is, wij declareren allemaal kilometers, ja. En ik doe dat al lang niet meer met een kilometerregistratie. Ik zeg gewoon per jaar, mijn auto heeft zoveel gereden, ik declareer zoveel kilometers en ik ben journalist en het gaat je geen fuck aan. Nou, daar kom ik mee weg. Maar de meeste mensen komen er niet mee weg. De Belastingdienst zou dus heel makkelijk kunnen vragen, waar was uw mobiele telefoon? Ja? U beweert dat u op de Hannover Messe was en u heeft daar €600 voor gedeclareerde reiskosten en dat soort dingen, ja. Maar uw mobiele telefoon was gewoon op het strand in. Ja, en uw auto stond daar ook geparkeerd, want het IP-nummer van uw auto was daar ook. Ja. Nou, we gaan naar een wereld waarin dat allemaal zo angstwekkend is. Men weet alles van je. Ja, maar misschien moet jij niet declareren dat je op de beurs in Hannover zit, terwijl jij lekker een cocktail in Antica schrijft dat strand om duidelijk te maken. En ik weet niet of jullie wel eens in het bedrijfsleven hebben gewerkt, maar mijn eerste ervaring bij files was dat iedereen de zaak belazerde en dat liet je dan door je baas tekenen. En als je met je baas naar de hoeren ging, bij wijze van spreken, dan rekende jij af en hij tekende. Huh? Ja, dat was toen, maar dat kan niet meer. Hoezo kan dat niet meer? Die tijden zijn voorbij, omdat je auto een IP-adres heeft en je telefoon ook. En je horloge ook en je linkerschoen ook en je bril ook. En Nou, dus dan gaan de volgende. Er zijn apparaatjes, Bluetooth, dat is ook een stukje nieuws. Er zijn nu hele kleine Bluetooth chips gemaakt. Die kun je inderdaad in je schoenen of in je auto of in je portemonnee doen. En die verbinden zich met je smartphone. Of met een ander Bluetooth apparaat. En als de afstand van jouw smartphone tot dat ding instelbaar meer is dan 50 meter of 100 meter, dan gaat die piepen. Mm-hmm. Ja? Volgens mij kan Bluetooth inderdaad niet meer dan dat soort afstanden overleggen. Nee, maar het was bedoeld dat mensen die bijvoorbeeld een laptop vergeten, hè, of als extra beveiliging iemand heeft zijn laptop in zijn auto staan of wat dan ook. Maar het is een trend. Alles is naspeurbaar. Hè, auto's, ik denk dat Nike vast schoenen heeft met een IP-adres, niet? En als ze die niet hebben, dan moeten wij gauw schoenen maken met een IP-adres. Voor kinderen, toch? Om ze op te sporen. Ja, om ze niet? De busjes komen met een IP-adres om medische informatie door te geven. Dat zit er toch ook in? Ja, maar we zagen dus het andere punt over IP-adressen is dat Google Analytics IP-adressen stoort. En die storen ze in Amerika. En er wordt toch echt gezegd van vooral in Duitsland, in jouw nieuwe home, de heimat. Er wordt gezegd van, dat mag niet. Volgens onze regels mag het helemaal niet. En ze zijn dus van plan Google daarop aan te vallen en rechtszaken mogelijk te starten. Er zijn nog meer problemen met Google. Google heeft natuurlijk zijn clouddiensten, die zijn redelijk goedkoop. Maar het probleem is dat zij een hoop datacenters over heel de wereld hebben. En dus zelf een of ander algoritme hebben waar zij de load kunnen balanceren over die wereldwijde datacenters. Dat betekent dus dat jouw data in Amerika kan worden opgeslagen. En als het in Amerika is opgeslagen, gelden de Amerikaanse wetten. Nou heb je wel privacy, maar je hebt ook de Patriot Act. Dus hoe die privacy in Amerika stelt natuurlijk helemaal niks voor. Nou heeft de Amerikaanse overheid af kunnen dwingen dat zij zelf hun eigen data alleen in Amerika wordt opgeslagen en nergens anders. Mm-hmm. Maar nu proberen ze dat hier in Europa ook. En steekt Google een dikke middelvinger op. Ja, want hele grote websites van eigenlijk heel veel kranten gebruiken Google Analytics bijvoorbeeld. En al die IP-nummers en surfgedrag wordt opgeslagen op servers in Amerika. En in Duitsland zeggen ze, ja, dat is not done. Dus eigenlijk zeggen ze eigenlijk bedrijven in Duitsland, die mogen binnenkort helemaal geen gebruik meer maken van Google Analytics. Want de data die ze daarmee verspreiden is tegen de wet. Ja, het blijft vaag. Je zet iets in de cloud en je bent de controle kwijt. Je bent niet meer de baas. Je zet een filmpje op YouTube en voor je het weet wordt in Iran een website gehost. Die reclame maakt met jouw reclameinkomsten heeft met jouw werk. Oké, maar dit gaat nu in dit geval natuurlijk over jouw IP-nummer en privacy die daar aan... Ja, dat speelt bij Analytics. Maar ook het cloudgebruik en het opslaan van bestanden is een groot probleem qua privacy. Ja, ik begrijp ook dat als mensen in ieder geval bijvoorbeeld bij Microsoft BPOS omgeving Exchange in de cloud en zo kunnen afnemen in Europa, dat ook de redundant backup, dat je moet opletten dat uit bepaalde bronnen, dat je moet opletten dat de redundant backup, bijvoorbeeld je hebt in Ierland is jouw BPOS omgeving gehost, moet je dus zeker weten dat de redundant backup niet in Amerika is. Want anders is dus één niveau dieper toch nog alle data in Amerika terechtgekomen, omdat de redundant backup in Amerika staat. Dus het complex in het kwadraat natuurlijk om dit soort materie te behandelen. En ook om te zeggen dat iemand iets fout doet. Want ja, je wilt toch een redundant backup. We hadden net al ontdekt dat een backup wel handig is voor je belastingdienstdata, maar ook gewoon voor je mail natuurlijk. Dus waar dat heen gaat, geen idee. Ja. Ik ben in ieder geval benieuwd of het dan verboden wordt binnenkort om Google Analytics te gebruiken als website, als Duitse website. Ja. Ik heb geen idee. Het is bijzonder. Want in Nederland ook, er wordt natuurlijk massaal gebruik gemaakt van Google Analytics. En de data wordt allemaal op de servers, al die IP-adressen van ons allemaal, wordt allemaal op servers in Amerika neergegooid. Nou, dat IP-adres is het surfgedrag wat eraan gekoppeld is. Ja. Ja? Ja. En dat is natuurlijk in heel veel wetgeving eigenlijk niet, zou eigenlijk niet mogen. Dus Google Analytics is op dat punt wel een zorg voor dit soort dingen. Maar ik denk dat vanuit Duitsland nu gewoon, net als met de Street View, dat daar nu dat in ieder geval aangepakt gaat worden. En dan gaan we gewoon zien wat voor juridische stappen daaruit voortvloeien. Dus we gaan dat binnen de IT-bende ook nog wel binnenkort even, komt dat nog wel vaker naar voren, denk ik, wat er in Duitsland gaat gebeuren met de Google Analytics-actie. Het heeft allemaal te maken met het gebrek aan ethiek en moraal. Hè? We weten niet waar we aan toe zijn in die cyberspace. Want de Amerikanen zeggen natuurlijk, ja, dat willen we hebben. Dat Google zegt, dat is gewoon technisch noodzakelijk en dat soort dingen. Wat is de moraal? En die ontbreekt. Er is geen cyberspace ethiek. Ik heb daar een artikel over geschreven op luxala.nl/. Of als je dat even aanklikt, dan zie je dat daar staat. Artikelen over cyberspace en de rechtssituatie. En ik ben erachter gekomen dat dat ontbreekt en dat dat ook niet, niet af te leiden is. Want denk maar eens even aan de 10 geboden. Hè? Misschien moet er een elder gebod komen van gij zult geen IP-adressen stelen in cyberspace. Maar in de tijd van Mozes was dat natuurlijk niet aan de orde. En ook het categorisch imperatief van Kant, hè, een andere basis van de ethiek, van gij zult een ander niet doen wat gij zelf niet wil, hè, dat slaat eigenlijk ook niet op informatie. Ja, want dat heeft ook te maken met eigendom en dat soort dingen en identiteit. Maar dat hele probleem van de informatiemaatschappij, namelijk dat hetzelfde stukje data, of dat nou harde dingen op een cd zijn of gewoon ergens in de cyberspace zwevende blokken data, kan eindeloos gekopieerd worden, het voorbeeld waar ik mee begon, zonder dat je daar verder grip op hebt. Nou, daar zijn geen wettelijke gronden voor, daar is geen moraal voor. En nu zie je wel dat de overheden, in Amerika zijn ze nu weer bezig met een idee, dus een digitale idee voor de burgers, zoals we dat in Nederland eigenlijk ook al proberen, je digi-idee, om de koppeling tussen persoon en identiteit weer te verstevigen. Want veel van wat we nu zien in aantasting van de vrijheid van mensen is omdat de overheid er ook niet meer bij kan. Iedereen kan zich verschuilen achter een vals paspoort, ja? Dus de identiteit van een mens is eigenlijk verloren gegaan. En dat is een trend en daar is geen wettelijk goed antwoord op. Behalve dat ze dus zeggen, nou, meer repressie, meer spullen in je paspoort. Niet alleen je DNA, maar je iriscan en noem maar. Ja? Nou, wat wil je daarmee zeggen? Dat Napoleon ging iedereen een naam geven om die macht te krijgen. Maken, ja. En nu zeg je van, nu zijn we dat eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Nee, om dat probleem wat daarmee ontstond op te lossen, zie je dus dat de overheden, net als Napoleon, mensen dus maar een digitaal idee gaan toewijzen. Dat wordt quasi vrijwillig gedaan in Nederland. In Amerika willen ze dat dan wat meer gaan opdrukken. Maar, en met het argument natuurlijk veiligheid. We willen niet dat er mensen zijn die met een IP-adres zich kunnen verschuilen, hè, achter een variabele IP-adres, zodat we ze niet kunnen opsporen. Die hele problematiek wordt overigens in het Faber-rapport, waar we het al eens eerder over gehad hebben, heel aardig uitgewerkt. Ik heb dat rapport nou eens doorgelezen. Wil je niet weten, 413 pagina's. Mm-hmm. Ja? En in het begin staat er een woordenlijst. En de meeste journalisten en de meeste politici hebben die woordenlijst doorgelezen. Kwamen er dan achter dat er gezegd werd dat een IP-adres uit 4 of 6 of hoeveel cijfers bestond. Dat was een foutje. En het woord Twitter was geloof ik niet goed. Of het woord tweet was niet goed. Maar ik ben dat rapport gelezen. Dat is een rapport wat eigenlijk alleen maar gaat over digitale profiling. Op basis van allerlei onderzoeken hebben ze gezegd, nou, iemand die 30 jaar is en nog bij zijn moeder woont en een geheim IP-nummer gebruikt, heeft een grotere kans om aan pedofilie te doen of zo, ja? Dat soort dingen. En dat noemen we profiling. En dat hele rapport gaat erover welke trends ze daarin herkennen, hoe je dat zou kunnen doen. Vreselijke inbreuk noem ik op de privacy, want het is gewoon met heel grof geweld gaan schieten. Ja, hè, dus iedere Nederlander eens eventjes kijken. Nou, ben je ouder dan 30, woon je nog bij het adres van je moeder? Hè, en dan reduceren we dat, laten we zeggen, van 16 miljoen tot 160.000. Nou, dan gaan we eens bij op bezoek. Of we maken een wet dat we dan op hun computers mogen kijken. Hè? Daar gaan we naartoe. Dat raadt dat rapport eigenlijk aan. Maar voor de rest is het een heel interessant rapport, omdat het een redelijk goed overzicht geeft op wat er dus in die wereld van phishing en identity theft en zo gebeurt. Maar het gaat eigenlijk, het hele rapport gaat over profiling. En wat ik in de pers gezien heb, wat er over geschreven wordt, is bewijst voor mij alleen maar dat journalisten gewoon nooit verder lezen. Ja? Niemand heeft dat gelezen. Echt. Oké, ik heb het ook niet gelezen. Nee, maar je hebt er wel over gelezen, niet? Ja. Dat het een slecht rapport was en dat meneer Faber er geen fuck van begrijpt. Nou, die mannen die doen al 20 jaar onderzoek naar dat onderwerp profiling. Ja? Van hoe kun je nou uit grote bergen gegevens kenmerken afleiden waardoor je trefkans wat groter wordt. Dat is eigenlijk waar dat hele rapport over gaat. En die trend is als zodanig, de trend profiling, is erg belangrijk. Want dat doet de politie, TNO. Zij doen het dan nog met harde data, dat wil zeggen met data die ergens op een computer staan als nullen en enen. Als alfanumerieke data. Maar TNO doet het, die neemt een video van mensen, een groep mensen. En gaat dan het gedrag analyseren, hoe vaak mensen om zich heen kijken of zo bijvoorbeeld. En haalt dan uit een groep van mensen van een paar honderd mensen, zegt die en die en die mensen die zijn gevaarlijk. Potentieel gevaarlijk. Ja? En dat is dus videoanalyse. Mm-hmm. Ja, en daar maken ze een hele wereld reclame mee, dat is hun business. Ja, profiling. Ja, nou ja, we kunnen toch gewoon alles bij Google Analytics onderbrengen. Ja, ja. Ja, die kunnen dat ook. En als je dan nog zo'n dingetje op je computer installeert, een Kinect, ja, met een cameraatje. En je gaat er leuk spelletjes mee spelen met anderen. Dan kan Microsoft of wie dan ook dat videobeeldje gewoon even aftappen. En gewoon eens kijken of ben jij in een goede bui of niet. Hè? Heeft het zin om bij jou iemand langs de deur te sturen om Jehovah getuigenwaarheden te verkopen? Of wat dan ook. Ja, ja goed. Ik weet niet of we dat op technisch dat nieuws. Wat hebben we voor technisch nieuws? De CES is voorbij, hè? Wat hebben we daar gezien? Voor mij, de trend die niet is opgemerkt, is dat er, dat er dus van verticale schermen naar horizontale schermen zijn gegaan. Ja, daar had ik vorige week al over. Ja? Wat ik wel interessant vind, is dat eigenlijk de CES is een beetje alweer oud nieuws, zal ik maar zeggen. We hebben natuurlijk nu die App Store van Apple, die toch wel wat redelijk rare dingen doet. 1 miljoen hits in één dag? Ja. Downloads. Maar wat we ook hebben is VLC. Ja. Een applicatie voor media te playen. Ja. Is uit de App Store gehaald. En dat is toch wel, VLC is wat iedere Windows user ongeveer op zijn PC heeft staan om echt films te kijken. In ieder geval, als je het niet hebt, zou ik eens een keer zeggen, probeer het VLC Media Player. Het is een GPL open source player. Die is nou vanwege licentieproblemen uit de App Store gehaald. Terwijl de hele wereld voor de rest ermee werkt. Mag een Apple user dat dus niet meer. Maar er wordt dus ook gezegd van ja, hoe zit het nou eigenlijk? In Amerika heb je inderdaad de overheid die het internet zowat controleert, of het een Amerikaans beest, maar je hebt dus binnenkort ook een App Store die binnenkort misschien wel al de enige mogelijkheid is om applicaties op je Apple te krijgen. Of in ieder geval wordt er gevreesd dat het feit is. En dan heb je dus een heel vreemd machtmiddel in handen als hardwareverkoper, als Apple, als Microsoft, dat ook zo'n soort App Store begint, kunnen alle softwaremakers moeten dus per se via zo'n soort sluis moeten ze hun software verkopen. En of dat nou wenselijk is. Het is overigens wel zo dat WLC zelf zijn eigen applicatie uit de App Store heeft gehaald. Omdat zijn licentievoorwaarden niet samengaan met de licentievoorwaarden die Apple heeft. Ondanks dat het om een open source programma gaat. Mm-hmm. En daardoor dus gratis is, in zekere zin. Ik begrijp dat dat wel. Als je het ver store haalt, mm-hmm, dan mag je dat maar maximaal naar 6 devices kopiëren. En er wordt DRM aan toegevoegd. En dat druist in tegen de licentievoorwaarden van WLC zelf. Oké, dus maar ja, is dat dan niet? Ik begreep dat dat op aandringen van Apple was. Nee, VLC heeft hetzelfde uitgehaald. Oké, maar dat is dan nog steeds zorgelijk dat gewoon GPL, want de VLC is uitgebracht onder de GPL-license, dat het dus niet met elkaar compatible is. Dat betekent dat je dus. Daar komt het een beetje neer, ja. Maar dat, dan nog mijn zorg over de App Store, die dit mogelijk de enige gateway naar een Apple gaat worden. Is toch een zorgelijke ontwikkeling. Dat is net zo. Dat is best wel redelijk eng. En dat je dan ook zegt van ik kan geen VLC draaien, want de licentie voldoet niet. En dan kan je dus ook op geen enkele andere manier mogelijk in de toekomst je VLC device op je Apple krijgen. Omdat ik denk dat er een grote kans in zit dat de App Store de enige gateway naar de Apple wordt. Ja. Dus gaat Apple eigenlijk bepalen dat ik geen VLC meer mag draaien. Dan kan ik nu wel VLC op mijn Apple krijgen. Buiten de App Store om. Heb je dat gezien? Je kunt overigens nog steeds op dit moment het wel krijgen via een omweg, maar niet via de Apple Store. En het is zo dat op de Apple desktop machine in OS X kun je ook software toevoegen uit een andere bron dan de Apple Store. Mm-hmm. Wat niet het geval is op een iPod, iPad. Nee, daar begint de ellende al. Maar ik bedoel, die ellende gaat door naar de gewone notebooks en computers. Heb je daar ideeën over, Luc? Dat deze stroming helemaal, dat er zo'n soort gateway komt vanuit Apple, maar mogelijk ook vanuit Microsoft. Dat er dus helemaal geen software normaal meer te programmeren is en aan te bieden, tenzij je via dat speciale kanaal gaat? Nou, je moet het in een breder kader zien. Je ziet dat een paar partijen in de wereld poortwachter gaan spelen. Apple die dus zegt van dat doen we niet. Hè? En omdat iedereen voor die apps daar bij Apple terecht moet komen, hebben ze daar een zeggenschap op. Maar je ziet het steeds meer. Google heeft gewoon van de week aangekondigd dat ze H264 niet meer door gaan geven. Vanwege eigenlijk eenzelfde soort verhaal, patenten en gebruik en dat soort dingen. En dan gaat Sony er ook in mee. Daarmee wordt het gebruik van H264, dat is een videocommunicatiestandaard. Ja, dat is een codec. Min of meer onderuit gehaald. Ja, als je het niet met je normale browser kan doen, ja, wat heb je daarna? Dan blijft het een speeltje voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in videotelefonie. Hè? En daar is daar ook voor bedoeld, voor high definition. Ja, goed, dit is de codec die tot nu toe YouTube groot gemaakt heeft. Dus dit betekent wel wat. Dit is de codec. Ja, dit was, nou, je ziet dus dat een paar poortwachters, of dat nou YouTube zijn of wie dan ook, uiteindelijk gaan bepalen wat er doorheen komt. En dan moet ik dus denken aan de oude tijd. Had je de Rijn of de Maas of de weet ik veel wat. En iedere machtige zot of iedere vent met een paar centen die bouwde een kasteel. En die zetten daar een quasi kanon in en een paar mannen. En die zeiden, als jij hier langs wil, moet je betalen. Huh? Het roofridder idee. Hè? Langs de Duitse Rijn en de Moezel en de dat soort rivieren zie je heel veel van die kastelen. Die staan daar. Nou ja, daar kan je niet langs, dan moet je betalen. Of langs wegen. Nou, dat idee gaan we dus weer krijgen. Dat Google nou ja, eerst daar maar. Wel met die app stores, maar met het overgang van de H264 naar WebM. Want eigenlijk is wat er dus in Google Chrome, kan je dus binnenkort alleen WebM. Dat is dat VP8, of hoe heet het ook weer? Ja. Theora, en dat zijn allebei. Nou, WebM is in principe een helemaal vrij protocol waar je gewoon jouw beelden in mag maken. Je mag programma's voor schrijven, je mag alles. Het is helemaal onbetaald, zou ik maar zeggen. Het is dus niet echt 100% rechtenvrij, want er zijn eigenlijk wel rechten, maar die zijn allemaal. Je hoeft er nooit wat voor te betalen en je mag er alles mee. Dus de rechten zijn eigenlijk wel vrijgegeven, maar er zitten wel rechten op. En Theora is volgens mij helemaal open source, uit mijn hoofd gezegd. In ieder geval zijn het in ieder geval twee bronnen waar naartoe overgestapt, waar juist helemaal niemand als poortwachter tussen zit. Dus je zou haast zeggen, dit is bijna een positieve ontwikkeling. Ik weet het niet. Ik zie dus in meer in machtstermen dat er dus mensen op basis van patent of wat dan ook trends kunnen blokkeren. Ja? Ja, maar ik denk dat in dit geval H264 moet je betalen om daar content mee te mogen maken. Je hoeft dus niet te betalen om content te downloaden of te kijken of te gebruiken in H264 techniek. Maar als je een applicatie maakt die dat kan coderen of kan maken, dan moet je in theorie rechten betalen. En dat is dus nu eigenlijk gekild. Er is dus nu met de komst van WebM, is dat niet meer aan de orde. Je kijkt naar die kant van het verhaal. Maar ik kijk dus naar het feit dat Google dan zegt, ik doe dat niet. Op basis van patentaanspraken, dat ligt op jouw niveau waar je nu over praat. Nee, ik heb het erover dat er dus partijen zijn, Google of Apple, die kunnen zeggen, dat doen we of dat doen we niet. Die dus heel veel macht hebben om in dit geval heel goede redenen te stoppen. Ik ben meer bezorgd om het feit dat ze de macht hebben om het wel of niet toe te laten, of het nou goed of slecht is. Zij bepalen dus de moraal eigenlijk in cyberspace. En dat zien we steeds meer. Je krijgt een paar grote bedrijven die daar gewoon de dienst uitmaken. En dat doen ze niet door. Sommige mensen zullen zeggen, ja, dat is heel democratisch. Want waarom wordt MySpace, waar ze deze week weer, geloof ik, 500 man eruit gooien. En dat gaat heel slecht. Dat is jammer voor News Corp. Maar dat MySpace heeft het dus verloren van Facebook. Maar dat betekent wel dat er dus een heel duidelijke monopolietrend zich ontwikkelt. Google en Facebook worden steeds groter en bepalen wat er gebeurt in de markt. En kleine jongens worden weggedrukt. Ja? Ja. En daarmee wordt de moraal bepaald door Google. Ja, want nou, zeker als je nu in Iran allemaal filmpjes hebt gecodeerd in H264 formaat. Ja? Heb je er binnenkort geen klap aan. Want je moet nu alles in WebM formaat coderen. Want anders gaat niemand het kunnen zien. Dus dat vind ik inderdaad wel macht. De News Corp is uit mijn hoofd gezegd ook de maker van het nieuwspaper wat nu de 19e zou moeten uitkomen, maar is uitgesteld. Dus ja, het zit blijkbaar MySpace is natuurlijk al niet zo'n geweldig plan. Maar een betaald newspaper op de iPad is ook iets waar iedereen naar zit te kijken van gaat het wel wat worden. De nieuwsmensen in Nederland, de grote kranten, iedereen zit te hopen dat dat natuurlijk een succesnummer wordt. Want dan kunnen we het kopiëren. Maar het wordt heel erg goed nagekeken wat de Rupert Murdoch aan het doen is. Ja, het is wel een onwijs project. En het is de vraag of dat nou aanslaat. Maar Steve Jobs gaat het introduceren aan de wereld. Begrijp ik. Toch als het maar... Je bedoelt die daily of niet? Ja, die daily ding. Maar dat is nog niet gebeurd, want het is nu weer uitgesteld. Ja, het is nu uitgesteld. Ja. Maar het gaat natuurlijk gebeuren. Maar iedereen zit eigenlijk wel met argus oog te kijken van wat gaat er nu gebeuren op dat front. En ook ik vind het wel interessant vanuit technisch oogpunt van wat gaan ze daar nou doen? En gaat het die kant op? Gaat de markt dat willen? Meer via een bepaalde applicatie of zo naar het nieuws kijken. En is dat dan weer niet een andere gateway die je eigenlijk niet zou moeten willen. Dus ik denk eigenlijk dat er mogelijk dit een stom plan is. En dat gewoon uiteindelijk straks gewoon websites met nieuws. Die je via je iPad of je Android pad kan kijken. Ja. Dat toch uiteindelijk gewoon de markt gaat worden. En dat gevangen zit in een app. Dat het misschien even leuk is. Maar dat je daar heel snel denkt. Waarom zit ik eigenlijk in deze app? Dat je daar misschien toch los van komt als gebruiker. Net als nu. We hebben nu nog even dan in het nieuws. We hebben natuurlijk al eeuwen Android 2.2. Waarmee je kan zorgen dat je Android-telefoon als een wireless hub werkt. Dus dat je met je notebook kan internetten via je telefoon. Dat werkt helemaal geweldig. En alleen al daarom zou je een Android 2.2-telefoon willen. Dat je dan met al je devices gewoon kan internetten via het UMTS-account van je telefoon. We zien dat de iPhone dus nu eigenlijk gedwongen door alleen al dit succes... Ook in iOS 4.3 dit soort hotspotting, personal hotspotting features gaat introduceren. Is dat niet wat ze tethering noemen? Ja, tethering. Wat de providers heel erg tegenhouden? De providers houden het tegen, maar in de iPhone tot nu toe zit het niet eens ingebouwd. Niet, kan je niet default aanzetten als de provider het wel zou willen. Maar de providers in Nederland houden dat niet tegen op dit moment. Als je dus in Nederland gewoon hier een Android telefoon koopt, kan je gewoon tethering doen door het aan te zetten. Okay. Wat dat in Amerika, want er is inderdaad allerlei geneuzel over Verizon. Of ze dat wel of niet gaan doen en ondersteunen en willen. Maar de markt wil het wel natuurlijk wel. Als jij gewoon meerdere devices hebt in je hotelkamer, een notebook die je anders heel moeilijk op internet moet gaan zetten of zo. Jongens, het gaat om geld. Hè. Het is duidelijk dat als je een telefoon hebt met een unlimited data toegang, en je kunt dit dus doen, dan hoef je niet voor je laptop nog een apart insteekstokje met een eigen IP-nummer, met een eigen gsm-chipje en een abonnement te nemen. Nee, dan gebruik je mobiele telefoon met een onbeperkte bundel om alles te doen. Ja, maar zoals wij net al zeiden, wat heb je nou aan dat IP-nummer in je schoenen als je niet via dit hubje kan connecten met het internet? We kunnen toch niet elk apparaat met een wireless verbinding gaan uitvoeren? Dus ja, maar dat wil Verizon natuurlijk wel graag hebben. In Nederland wordt er op het moment diefstalbeveiliging verkocht, verboden en zo. En daar moet je dan een abonnementje, daar moet je een chipje voorbij nemen. Ja? Mm-hmm. En dat willen ze graag, dat je die in de praktijk dan heel weinig gebruikt, behalve als er gestolen wordt. Maar je moet wel weer eventjes €15 betalen en dan krijg je weer een nummer. Dat het een enorme vervuiling geeft en ellende en rekeningen en toestanden. Maar ik denk dat het belang van de... telecom operators is om zoveel mogelijk verschillende nummers en te hebben. Ik denk dat tv komt eraan, is er eigenlijk al. Er worden natuurlijk al heel veel Hulu in Amerika streams uitgezonden naar mobiele devices. Er is net een nieuwe Hulu-app voor de Android ook geïntroduceerd. Dus mensen gaan op iPad-achtige dingen en Android-tabs gaan ze naar films, filmmateriaal kijken of directe uitzendingen. En die data die moet gewoon wireless naar je toe komen. Dus bandbreedtebeperking is een soort tegendraads effect. Want je moet natuurlijk meer en meer en meer bandbreedte hebben om al die tv-signalen door te geven. Ja. Dus ik vermoed dat dat hele tethering zo weinig is ten opzichte van de tv en mediastreams, dat te verwaarloos is. Dus dat op dit moment. Maar je gaf zelf al aan dat als je op die manier de IP-chip in je schoenen, in je portemonnee van je medische sensor, dan ga je dus als het ware toch weer via één mobiele telefoon of één ding in je huis, één mobiele unit, één oppik unit. Ja, je kan er een hoedje van maken met een antenne. Ja. Zeg jongens, ik moet eruit. Ja. Volgende week. Ja. Oké. Hoi. Doei. Goed. Wat hebben wij nog meer voor nieuws? Ik ben even gereset door deze plotselinge stap van Luc. Geen probleem overigens. Maar nee, even. IPv6 is in het nieuws natuurlijk. Mm-hmm. Het gaat steeds hard. Ik weet niet of jij de tellerstand nog steeds bijhoudt. Nou, ik had hem op de IT-bende site staan bij een oud artikel. Dus iedereen kan dat volgen. Maar ik heb zelf dat nog niet opengeklikt. Ik heb er was dat in de DNO een onderzoekje heeft gedaan. En dat. Wat komt eruit? Dat Nederland achterloopt. Het gaat wel hard, maar in vergelijking met de landen om ons heen viel het wat tegen. Even kijken hoor, waar zag ik dat nou? De TNO heeft bepaald of heeft gemeten dat de uitrol van IPv6 in Nederland achterblijft bij de doelstelling van de Europese Unie. Mm-hmm. En gaat het dan onder andere over sites? Want ik bedoel dat mensen thuis geen IPv6 hebben, dat is toch niet zo boeiend? Of? Nee, het gaat niet over sites. Het gaat voornamelijk over internetproviders, bedrijven en de overheid zelf. Mm-hmm. En die worden gedwongen. We hebben 35 dagen en dan is er geen IPv4 meer volgens de teller op itbende.nl. Ja, oké. Wat dat inhoudt is dat er geen nieuwe adressen meer kunnen worden uitgegeven. Wel is het zo dat alles wat nu wat nu al op internet zit, wel gewoon blijft werken. Mm-hmm. En? En uiteraard hoe meer bedrijven overstappen, hoe meer instanties wereldwijd overstappen op IPv6, dat geeft natuurlijk ook weer wat vrijheid in, neem ik aan, in IPv6, IPv4. Mm-hmm. Of zie ik dat fout? Als jij overstapt en je dus geen IPv4 meer gebruikt, dan komen die adressen dus weer vrij. Ja, dus je hoopt dat de rest van de wereld overstapt, dan kunnen wij gewoon op IPv4 blijven. Nee, misschien is dat zo, maar ik denk eerlijk gezegd dat providers ook gewoon tot aan, als jij een complete range IPv4 uitdeelt op een bepaalde cluster, dat je die twee binnen je eigen provider nog een keer kan uitdelen als je daarna maar via IPv6 de rest van de routing doet. Dus als je naar buiten toe als provider maar IPv6 only bent, kun je natuurlijk intern alles als IPv4 oplossen. Want zo zullen mensen dat in hun eigen huisomgeving ook de komende jaren blijven doen. Dus er blijft natuurlijk gewoon IPv4 je station. En als je dat op provider niveau ziet, kan dat er natuurlijk heel lang aan. Ik denk dat ze zich eigenlijk misschien niet eens zoveel zorgen maken daarover, want ze kunnen intern gewoon werken met IPv4 en naar buiten toe alles doorrouten als IPv6. Betekent alleen als ze dat doen, dat mensen alleen maar naar IPv6 sites kunnen. Dus dan is het wel belangrijk dat alle sites wel overgaan op IPv6 ondersteuning. Ja. En daar schort het volgens mij juist aan. Maar ook dat zal gedwongen allemaal geregeld gaan worden. Dus oudere systemen zullen waarschijnlijk gewoon allemaal langzaam overschakelen naar IPv6. En gewoon nieuwe Apache servers installeren en nieuwe software op hun hostingbakken gooien. En dan is dat in principe eigenlijk allemaal al onder controle. Ja, wat ik hier ook even snel lees, is dat het niet alleen om software gaat. Er zijn ook een hoop internetproviders die modems moeten gaan vervangen bij mensen thuis. Als je IPv6 tot aan de mensen thuis wil brengen, wel ja. Maar dat is wat ik net zeg. Als je nou gewoon de hele backbone op IPv4 houdt binnen een provider, dan is het niet zo heel spannend. Nee, het is volgens mij alleen Access for All die IPv6 tot aan de klant toe aflevert. Ja. En de rest lost het dan inderdaad op, zoals jij dat zegt. Ja, en ik denk dat het langzaam wel overgestapt gaat worden. Want ook Thomson en de mannen van onder modemverkopers, die zien natuurlijk ook geld liggen. Dus die zullen nu zeggen van, hey, we moeten allemaal een nieuwe box in die huizen plaatsen. Want dan kunnen we dat beter aan. Alhoewel de huidige Thomsons die ik allemaal gezien heb van de KPN allemaal, voor zover ik kan zien, al voorbereid zijn op het IPv6. Dus het lijkt mij... Is dat nog een manier hoe jij kunt controleren of jouw modem IPv6 ready is, zoals dat dan heet? Nee, volgens mij is daar geen... Er is niet een site voor zover ik weet. En je kan natuurlijk wel kijken of je IPv6... dingen in je router kan vinden. Dus als je naar de NAT-tabellen kijkt en zo, of daar of in de DSCP-omgeving, dat je daar de dingen over IPv6 ziet. Want je moet natuurlijk die hele lange nummers wel ergens terugvinden in je router dan. Dus of ze dan helemaal 100% ready zijn, weet je niet. Dus ik denk toch dat je op een of andere manier moet gaan bij de maker van de modem of bij een site die dat allemaal op een rij gaat zetten, dat zou moeten gaan bekijken. En het is eigenlijk niet zo'n heel verkeerd plan om zo'n site vanuit overheid of van mensen die het stimuleren in het leven te roepen. En nu ik erover nadenk, denk ik zomaar, hij zal er vast zijn. Dus als ik hem vind, dan zal ik volgende week een link opnemen of deze week op de IT-bende site. Ik ga straks wel even googlen. In ieder geval weet ik niet of dat... Heb ik hem nog niet gezien. Ik wou nog... Jij hebt misschien toevallig gezien, want dat vond ik nog wel interessant. De jailbreak. Er is iemand die heeft de PS3 van Sony gejailbreaked. Dat wilde zeggen dat hij administrator is geworden op zijn eigen apparaat. En dat heeft hij gepubliceerd, hoe dat moet. En nu is hij aangeklaagd. Is dat dan terecht? Ik bedoel, ten eerste denk ik altijd van, nou, ik mag toch wel administreren. Ik mag mijn eigen eend. Ik had vroeger zo'n buurman die zijn hele eend uit elkaar sloopte. Echt tot alle onderdelen, dat er echt niks meer in elkaar... Ja, je mag een eend uit elkaar slopen als je zo'n auto hebt. Nee, mag je er ook wel publiceren hoe je... Als er een beveiliging op zit, mag jij de beveiliging niet omzeilen. Volgens bepaalde wetten hier of daar. Maar, want, omdat je eigen eend, je kan je speciale dopje op je wiel ding, mag je niet, je mag niet je wielen eraf halen. Het gaat om de Millennium Act wetgeving, waarin het omzeilen van beveiligingen niet mag. Je mag zo'n apparaat uit elkaar halen, maar je mag niet de beveiliging reverse engineeren of hoe dan ook, op een of andere manier omzeilen. Oké. En jij vindt dat... Ik ben hier verbaasd over dat ik dit dan zie, want ik heb me op dit punt niet zo erg in verdiept, maar... Nou, ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben. Ik leg alleen uit hoe het zit. Mm-hmm. Ik vind ook dat als jij iets koopt, of dat nou hardware is of software is, of een film of een stukje muziek is, dan heb jij, mag jij, vind ik, zelf bepalen wat je daarmee doet. Ja, uiteraard mag je dat niet aan iedereen gaan doorverkopen, omdat je daarmee de rechthebbende van inkomsten onthoudt. Maar als jij je bedoelt, wilt... Je bedoelt dat de speciale gateway naar... dat je dingen kan installeren buiten het speciale channel waar we het net al over hadden van Sony voor de PS3. Ik vind dat nog steeds mogen. Ja, ik vind ook als jij iets koopt, dat je daar zelf mee mag doen wat je wilt. Zonder dat je daar andere mensen mee benadeelt. Ja, maar hij is nu echt aangeklaagd voor het feit dat hij hem gejailbreakt heeft. Ja, hij heeft dus iets gedaan wat volgens de wetgever niet mag. En als dat de wet is... Als je nou nog aangeklaagd wordt voor het verspreiden van hoe je het moet doen. Maar... Het is een interessante ontwikkeling. Ik zet een link. Iedereen kan er even over lezen wat hij ervan denkt. Ik vind het raar. Ik vind dat ik mijn eigen ding moet kunnen op administrator moet kunnen inloggen en helemaal moet kunnen verkloten. En als ik dat zo nodig wil. Dus als ik iets wil jailbreken, dan moet ik dat gewoon kunnen. Dat is mijn eigen idee over dit soort dingen. Maar het blijkt haaks op allerlei wetgeving te staan. Dus binnenkort. Geen IT-bende meer, want dan word ik opgepakt door Sony. Omdat ik ook iets per ongeluk verkeerd gedaan heb. Nou ja, jij hebt het jouw beveiliging niet omzeild. Dus je bent nog veilig. Oh, oké. Okay. Hey, tot, ik hoop dat we dan volgende week nog een IT-bende podcast hebben, maar ik ga ervan uit van wel. Luisteraars, hartstikke bedankt. Ik heb gezien dat er weer dit jaar weer aanzienlijk meer luisteraars bijgekomen zijn. Iedereen welkom. We proberen met een iets grotere groep normaal de podcast te maken. Dat is vorig jaar goed gelukt. Maar we zijn nu al 3 podcasten achter elkaar met 3 man. Maar we gaan dit zo interessant mogelijk maken met gasten. En vooral interessante bendeleden. Iedereen in ieder geval tot volgende week. Doei. Oké, doei.